بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه ليلة الرابعة من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، ونلتقي مرة أخرى في التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة، لا سيما في باب من أهم الأبواب، وهو باب آداب الطالب. ونحن اليوم نأخذ أدبا آخر، وهو من أجل الآداب، ألا وهو الثبات والتثبت. الثبات الصبر، بمعنى الصبر والمصابرة في طلب العلم، والتثبت يكون في نقل الأخبار. وهذان من خلق الكرام، وهذان أدبان من خلق الكرام. التثبت أو الثبات والتثبت لكتك أداب مهم أنبازه الطالب، طالب العلم الشرعي، نتكيو بصفك ناز بسبب ذلك أخلاق الكرام، أخلاق زوات وتكوف. طالب العلم نتكيو أجبام بنا الثبات وثبيت كتك يام بنا كتفت علم، lakini pia kufanya uthibitisho katika habari. Ndio akasema tahalla bithabati wattathabbut, jipambe na kudhibiti, yani katika habari, katika swali la kutafuta ilmu. Wattathabbut na ujipambe vile vile katika kutafuta uthibitisho kwenye habari. La sijama fil mulimmat والمهمات، هسا هسا كتك مامبو مكوبوا يعني كوشكي واتو لكتك مامبو المهم. ومنه لكتك هيو الثبات الصبر، والثبات في التلقي نكون صبرا نكو ثبيتي كتك كبكي علم، نكون صبرا na kuthibiti katika kuipokea ilmu. Wa tayu saat fi at-talabi ala al-ashyakh, na kuzikunja nyakati, kwa maana kumaliza muda katika kuitafuta elimu kwa mashekhe. Fa inna man thabata nabata, kwa sababu yule aliyethibiti ndiye atakayekuwa mbegu yake itaota na itakuwa. Yanahu thabat. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akiyasharihisha maneno haya ya al-Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd rahimahullah ta'ala, akasema هذا أهم ما يكون في هذه الآداب، وهو التثبت فيما ينقل من الأخبار. هي من كتك هذه الزمهم زيد كتك هذه المفتكانة كتك خباء كتك آداب نايو نكثبيتي أو كتفتو ثبيتيشو كتك يالي أن ينقليوا فيما ينقل كتك يالي أن ينقليوا من الأخبار كتك خباري. والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام na kutafuta uthibitisho katika yale yatakayotokana wewe katika hukumu. Pia hata hukumu unazozitoa zihakikishe kwanza. Fal akhbar idha nuqilat fala budda an tatathabbata awwala, habari zinaponukuliwa hapana budi kutafuta uthibitisho kwanza. Utafuta uthibitisho hal sahhat amman nuqilat ilayhi aw la, jizimsihi kutoka kwa yule ambaye zimenukuliwa hizo habari kwake. Thumma idha sahhat fala tahkum bal tathabbat fi al-hukm, kisha zitakapokuwa zimesihi pia usihukumu kwanza, bal tafuta uthibitisho kwenye hiyo hukumu. Farubbama yakunu al-khabar mabniyan ala aslin tajhaluhu anta, huenda ikawa habari imejengwa juu ya msingi ambao hujui wewe. Fatahkum annahu khata'u walwaqi'u laysa khata'a, ukahukumu kwamba jambo hilo ni makosa na hali halisi ni kwamba jambo hilo si makosa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hili mas'ala at-tathabbut, na hili lina asli ni Qur'an kwa maana lina ushahidi nayo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, pima sura fatathabbatu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, enyi ambao mmeamini akiwajieni mimi fasiki yoyote na habari yoyote, basi tafuteni ushahidi, tafuteni uthibitisho wake. Na hii na ushahidi wa kwamba khabaru thiqa maqbulatun, habari ya mtu thiqa ni ile kukubaliwa, na mtu fasiki habari yake lazima watu watathabati ndani yake, ili msije mkawasibu watu kwa sababu ya kutokujua kisha mkapambaukiwa ni wenye kujuta kwa yale ambayo mmefanya. Kwa hiyo jambo la tathabuti katika habari ni jambo muhimu sana. Unaweza ukamdhulumu au ukamfanyia isaa ndugu yako kwa habari za uongo zilizonukuliwa. Kwa hiyo unatakiwa talibul ilmi uwe na tabia hiyo. Kwa hiyo una taanni katika mambo, kwa sababu qad yudriku almutaanni ba'dha hajati wa qad yakunu ma'a almustajil zalal. Hivi ndivyo ilivyo. Wa rubbama fata qauman ba'dha amrihim min altaanni wa kana alhuzn law ajalu. Unatakiwa ufanye taanni katika mambo na usikurupuke, na hata katika hukumu labda kauli imenasibishwa na shekhe fulani kwamba shekhe fulani ametoa hukumu katika masala haya kadha, tathabbat, rudi kwenye vitabu, angalia ni kitabu gani amesema shekhe ulislam amesema kadha wa kadha, amesema shekhe ulislam ibn Taymiyyah kadha wa beba juujuu, shekhe ulislam amesema kadha wa kadha, tathabbat. Kama ni katika majumu alfatawa, rejea uangalie, kama ndio kwenye vitabu vyake vingine, kwenye vitabu vingine au vitabu vya Sheikh al-Islam au kama ni Ibn al-Qayyim au yeyote katika wanachuoni. Hii ni mifano tunahitaji. Sikasema amesema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kadha wa kadha, tathabbat. Vingine kama si kweli hakusema hivyo. Kwa hiyo unapotoa hukumu katika masala au katika jambo, pia ufanye tathabut. Wewe ni talibul ilmi, usichukue maneno ya juu juu ya watu. hata hadithi zinazonukuliwa zikatajwa na watu, hakikisha. Mara nyingine watu hutaja alfadhi za hadithi kinyume na vitabu, alhamdulillah, vya hadithi vipo, vimeandikwa na hadithi zimenukuliwa. Alhasil, talibu alilmi jambo lake liwe katika tathabut, katika mambo. Utaka kuzungumzia masala fulani katika khutba yako, hadhara wako, au darasa yako, tathabut kwanza, lakini utakukisomesha kabla hujapanda juu ya mimbar ukasoma aqwali za ahlul ilm, au ukasoma ahadith, au ukasoma aya. Thibitisha kwanza ndio hivi, kama ni tafsiri yake ndio hivi ilivyosemwa na wanawachuoni wa tafsiri. Tathabbat katika jambo. Lakini alasaf, watu wengi hawana tabia hii na hawana utaratibu huu. Kuyakisikia habari mtu fulani kaisema, na yataisema na yatasema, ataamisha hivyo hivyo. Hakuna utaratibu wa watu kurudi kwenye vitabu na kutathabbat. Ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya kusoma, tathabbat katika mambo, katika masail, jisomee kwenye vitabu, angalia. Jambo lingine nilolitaja hapa ambalo ni muhimu ni athabati. Sasa kuthibiti, mtu akawa amethibiti katika jambo. Neno athabati na atathabut ni maneno mawili yanafanana katika matamko, athabatu wa atathabut, lakini yanakhtalifiana kabisa katika maana. Kila moja ina maana yake. Kuthabat maana yake ni as-sabr, kusubiri, al-musala wal-musabara, na kusubirishana, kushindana katika kusubiri. Wala yamal, na mtu kutokuchoka. Wala yadhja, wala kutochukia na swala kusoma. Wala yakhudha min kulli kitabin nutfatan, pia katika maana ya athabat ni kutokuchukua katika kile kitabu viji viji mchancha, akachukua hapa akagusa hapa akagusa pale, au min kulli fani qit'atan, au akachukua kila fani akachukua kijipande kidogo, thumma yatruk, kisha akaacha. Lianna hadha yadhur talib, kwa sababu jambo hili linamdhuru mwanafunzi. Wa yaqta'u alayhi al-ayyam bila faida, na atazikata zitakatika kwa kile siku bila faida yoyote. Idh lam yathbut ala shay'in, kwa sababu hajathibiti katika kitu maalum. Leo ataanza kuhifadhi Qur'ani, ngoja nianze Baqara, kasoma kidogo 20, ngoja nianze Taha, ashika Taha kasoma kidogo, ngoja nianze Nahl, mara kuhifadhi hizi za huku kwanza itakuwa bora, anza huku. Hana msimamo katika jambo lake. Mkihifadhi Bulughul Maram itakuwa vizuri zaidi, akianza kidogo, lakini umda ni rahisi, ngoja nishike umda kidogo. Hana jambo moja analolikamata, hathibiti katika jambo. Tajiduhu maratan fil ajurrumiya wa maratan fi matni alqatr wa maratan fil alfiya, mara kashika ajurrumiya, mara kashika qatra, mara kashika alfiya. Huwezi jua nahwu kwa namna hiyo. Watakiwa ufanye thabati, usome kama ni ajurrumiya pamoja na itqani mpaka uimalize, na juu yake wajenga msingi mwingine. Kama ushika matni ya qatru, yani kabla ya sharhi yake, basi ukaisoma qatru vizuri, hivyo hivyo ukaendelea kitabu baada ya kitabu, fanni baada ya fanni, na sio kushika hiki kidogo mara kile. Wakadhalika fi almustalah, maratan fi an-nukhba wa maratan fi alfiyat al-iraq wa maratan fi alfiyat al-iraq, mara kashika nukhbatu al-fikr ya al-hafiz al-hayy, mara karuku kashika alfiya al-iraq ndio kuhifadhi, mara kuhifadhi nukhba. Hana msimamo. Wa yatakhabbatu fi al-fiqh, maratan fi zadi al-mustaqni' ومرة في عمدة الفقه ومرة في المغني ومرة في شرح المهذب. هنا مشيك كتك كتاب مرة كشك زاد المستقنع مرة متوكا مشيك عمدة الفقه مرة مياتش مشيك المغني كما يكي كمكوسانيا ما شاء الله كتاب الجامع حافل mara hii sharh al-muhadhab ndio nzuri zaidi Imam an-Nawawi si hivyo mambo haendi namna hiyo wa hakadha yantaqilu fi kulli kitabin wa halumma jarra wa hadha fi al-ghalib la yuhassilu ilma wanafunzi wa aina hii kwa ghaliban hapati elimu na haya mara nyingi yanawasibu wenye kujisomea wenyewe mtu hayuko katika chini ya uangalizi wa watu kumsomesha kwa hiyo ana paparika pingine yuko nyumbani au yuko ofisini kusoma kupitia njia za mitandao basi hawezi kuwa na manhajia ndio tofauti baina ya mtu kuwa anasoma chini ya sheikh na anapata irshadat na yule ambaye hujisomea mwenyewe kwa kupitia mitandao hana mtu wa kumuongoza kwamba hapana acha hiki kwa hiki soma hiki hana mtu huyo na talibu alilm akikosa mtu aina hiyo hawezi kuwa na manhajia katika kusoma ndio maana hawezi kulingana sawa mtu aliyetulizana katika marakizi za ilmu akasoma na yule ambaye anafuatilia tu durus kupitia njia hizo anaweza kupata faida lakini hawezi kuwa na manhajia ya kiilmu akastafidi akatoka talibu alilm almustafidi kwa nini? Kwa sababu subira ya kusema kwamba sasa asome kwa utaratibu, ajurumia, aisome vizuri, lakini naye atakemsahihisha, naye atakemsikiliza kutoka mwanzo mpaka mwisho. Akimaliza mathalan asome ad-durra, ad-durratu al-yatima. Akimaliza asome mutammima, ajurumia au tuhfa. Akimaliza asome mulhatu al-irad. Nani atakayemsimamia afuate taratibu hizo na kwamba usisome kwanza fani nyingine usiingie kwenye sarf mpaka umalize vitabu kadhaa katika nahwu ukitoka hapa usome qawaid al-lugha qawaid al-lugha al-arabiyya usome qatr sharh qatr an-nada wa bal al-sada usome alfiya usome hivi ni nani atakayemsimamia kwenye safari na si jambo la siku chache kwamba utasoma ndani ya mwezi mmoja ni jambo litamaliza muda mrefu darasa baada ya darasa kuchanganya na shawagh ili mtu alizonazo na muda wa kusikiliza au kusoma vitu kama hivyo hivyo hivyo katika fununi nyingine katika mustalah katika usul fiqhi katika masuala ya hadithi katika fiqhi yenyewe tafsiri ya Qur'an kwa talibu alilm usipata kumuongoza katika njia hiyo thabati haitakuwa. Lakini tunazungumza tayari wewe uko katika kusimamiwa na waliendea jambo lako. Lakini kuna mambo yale ya khiari sasa ambayo ni juhudi binafsi, mambo ya kujisomea. Basi kuwa na msimamo katika kufanya maamuzi katika kuendea mambo. Anasema Sheikh wa hadha fil ghalib la yuhassil ilma. Mtu huyu kwa ghalib hata pata ilmu walau hasala ilman fa inma yahsul masail la usula na hata na japo akipata hiyo ilmu hata pata atapata masaili tu atajua masala haya hapa masala haya pale lakini sio msingi wa ilmu wa tahsilul masail kalladhi yaltaqitu aljarada wahidatan ba'da al-ukhra لكن التأصيل والرسوخ والثبات هو المهم لكن ndio kitu kilichokosa watu wengi kwa tahsil almasail kama wadonoa hapa mara pale mara pale inaonekana kama vile umepata kitu kingi lakini hakina faida bali utakuwa wewe ni mhitaji wa kusoma au kusomeshwa miaka nenda miaka rudi lakini ukijengwa katika msingi madhubuti ukazama katika jambo hilo na ukapata thabati hili ndio jambo muhimu ambalo talibu alilmi anatakiwa awe nalo kwa sababu ya safari anayoelekea huko ya ilmu kwa hivyo fakun thabita bil nisbati lil kutub allati taqra'u au turaja Sheikh anasema kuwa ni mwenye kudhibiti kwa nisba ya vitabu ambavyo unavisoma na unavifanyia murajaa kuwa ni mwenye kudhibiti usitange tangu ushasikia mawaidha mali fulani maneno fulani yamezungumzwa ah kumbe ni muhimu sana mimi ngoja nikishika hiki kwanza ngoja nikasome hiki kwanza. Ukisikia tena huku, waacha hiki, ushika hiki. Haya mambo haya mara nyingi hupatikana anapokuwa mwanafunzi hana shekhe wa kumuongoza. Shekhe wa kumuongoza mwanafunzi kama hayupo, pengine shekhe yuko lakini hawaongozi wanafunzi kwenye hilo, hawafundishi adabu za kusoma. Wanafunzi wanaweza kutaabika katika hali hii, au wengine kama hivyo hawana mashekhe wajisomea wenyewe, lazima watataabika huyo mtu katika kusoma. Kwa hiyo kuwa ni mwenye kudhibiti katika vitabu, eh? Wathabitan binisbati lishuyukhi alladhina tatalaqa anhum, pia kuwa ni mwenye kudhibiti kwa nisba ya mashekhe ambao unachukua ilmu kutoka kwao. Anasema la wala takun thawaqa kulla usbu'in 'inda shaykhin, usiwe ni mtu mwenye kuonjaonja kila wiki moja au kila wiki uko kwa shekhe mwingine. Wa kulla shahrin 'inda shaykhin, na kila mwezi uko kwa shekhe mwingine. Bal qarrir awwala man satatalaqa 'indahu al-'ilm, toa maamuzi kwanza ni nani utachukua kutoka kwake ilmu. Thumma idha qaratta dhalika fathbut, kisha utakapotoa maamuzi juu ya hilo sasa thibiti. Wala ta'jal au wala taj'al kulla shahri au kulla usbu'in laka shaykhan, usifanye kuwa kila mwezi au kila wiki una shekhi. Wala farqa baina an taj'ala laka shaykhan fil fiqhi wa tastamirra ma'ahu fil fiqhi wa shaykhan akhara fil nahwi تستمر معه في النحو وشيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه، المهم أن تستمر لا أن تتذوق. هكونا تفوت بين كجالية كفاني كون بنا شيخ كتك فقه وكون نندليا كتك هي فقه نشيخ من جينا كتك نحو نندليا كتك نحو نشيخ من جينا كتك العقيدة والتوحيد نندليا كتك جمهي. Almuhimu utakiwa uwe na uendelevu katika kusoma. La antatadhawaka watakuna karrajuli lmitlaq, usiwe ni mwenye kuonjaonja ukawa kama vile mtu mwingi wa kutoa talaka. Almitlaq katika zana wa mifaali, ni zani za mubalagha. Ni almifaali, almitlaq, rajulu lmifdal, الرجل المفضال يعني كثير الفضل. المطلاق لكثير الطلاق من وقوات ويسوينا من أيضا. كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها, كلا نبموه منامك أكاكا نايك وسكسابة نمواجه وذهب يطلب أخرى كيش أنا قلت تفتى من جين. فيبقى طول دهره ولم يتمتع بزوجها, anabakia maisha yake yote hajastarehe na mwanamke mmoja. Walam yahsil lahu auladun fil ghalib, kwa atakiwa namna hiyo mtu utathabat, yani uwe na thabat katika jambo. Kuna watu ni mabingwa wa kuhama katika maraki, ataka mwaka huu markazi hii, akitoka akiona bibi aenda markazi nyingine, anasikia watu wanahifadhi Qurani wapi, kuja ndio huko kwanza, mara karudi kenda huko. Jambo hili linapoteza muda, linawapotezea muda watu. Wewe tathabat katika mahali pamoja, yani kuna na thabat katika mahali pamoja, mahali ambapo waona kwamba hapa napata faida, napiga hatua, basi dumu katika lile ambalo wewe uko nalo, lishike vizuri, fanya bidii, nasikiliza maelekezo, fanya hivi, fanya hivi. Lakini wanafunzi wengine hujipangia wenyewe, taka kujipangia, akija atakueleza mimi nataka kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, wewe unaje? Yeye kashajipangia utaratibu, mimi hivi hivi hivi hivi hivi hivi, basi. Sasa wewe ni shekhe au mwanafunzi? Haya ni matatizo ambayo watu wako nayo katika kutafuta ilmu, na ni katika mambo ambayo yanawapotezea watu muda. Mtu anachukua muda mrefu hafanikiwi kwa sababu hana manhajia ya kutafuta ilmu. Na katika mambo muhimu ni maelekezo ya mwalimu, ألا لن تنال العلم إلا بستة أو بست هو تبت علم سبقوك من بستة كذلك قال يتاج نعم يتاج كذلك تعليم المتعلم طريقة تعلم جاء الزرنوجي يتاج أبيات إلا بستة نعم أنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان إرشاد أستاذ وطول زمان هتيبة علم اسبقوك ممو ستة لتكوينيزي أمكسنكواك كوبينيفو كتيبت علم ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك بمجموعها ببيان أكا يتاجي لما بستة أكا سيما ذكاء جبل قوانزا لمتكونا ذكاء كمانا سيباليد ولا وريف ولا معرفة تنا وحيرس وين أبوبا يكوبوبيا علم كما هنا أبوبا علم وين كسلان مفيف وزكبة علم واستبار لو فمليف كما هنا فمليف وزكبة علم وبلغة وشكولة كما هكونا شكولة وزكبة علم حتى وقالنا مراج لكن هو ولا لكن هكونا كبساء هاي وزغان وإرشاد أستاذ ما مونغوزو ومواليم مواليم لازم أتوي مونغوزو كتير خصوما وطول زمان نمود مرف إليم تفتوك مود مرف أنا إذنية قم بإليم تفتوك ميكا من إليم تاتو وشجوة أنا ويونا مركزياكو أتاكوا مكودنغانيا هوي أنا قم بيه إليم يتكيو كاليو كتاكو قم مود مرف وكيتي katika marakizi za ilmu usome ndombe miaka 7 yote usoma dini tu kwani kuna jambo gani huko katika dini sasa hivi ndio nasema kuna jambo gani katika dini unayosoma kwa miaka 7 pingine usome miaka 3 miaka 4 bado hifdhi Qur'ani hujamaliza si ulianza kaida sasa je elimu ni kuishia kaida au ni kuishia kujifunza Qur'ani tu ndio elimu si elimu umeishia kujifunza Qur'ani umehifadhi yote unajua kusoma vizuri kabisa lakini umehifadhi Qur'ani tu na ukasoma na adhkari eh bas ndio elimu la sio elimu au umeingia umehifadhi Qur'ani umehifadhi mutuni zilizowekwa umezihifadhi tu ndio elimu la sio elimu. Kwa hiyo watakiwa usome ilmu. Haya ni katika maandalizi ya kuingia kwenye ilmu. Hayo na yanofanyika ni kukuandaa wewe ili upate wepesi wa ilmu. Usomeshwe ujue ilmu na iwe wepesi kwako wewe ushaifadhi Qur'an na uisoma vizuri. Sasa ufafanuliwa Qur'an na misingi yake. Kwa hizo elimu za lugha na elimu mbalimbali zinazosomwa ni kutaka kukusaidia wewe sasa uifahamu hiyo Qur'an na ndio ilmu. Hizo elimu zinazosomeshwa nyingine za mustalahul hadith, elimu za usul na nyinginezo ni za kukusaidia wewe ufahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufahamu sheria. Sasa ni si elimu za kusomwa kwa muda wa miaka 5 kwamba sasa basi kwamba mimi nimekaa miaka yote 5 au miaka 7. Ukitaka ilmu yataka tulu zamani. Lakini nilikuwa maelezo yangu yako katika kile kipengele cha kwanza cha kabla hiki cha irshadu ustazi. Muongozo na maelekezo ya mwalimu katika swala la ilmu. Upate maelekezo hayo basi biidhnillahi alkarim wewe tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala تجمع الله جل وعلا وتفوله.